ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين، ndugu zangu waislamu kwa ujumla na waislamu wa maeneo haya, hasa katika mji huu wa Duga Mafuroni na vitongoji vyake, kama mtakumbuka baadhi yenu kwamba kiasi cha wiki kadhaa zilizopita katika siku ya Ijumaa tuliswali pamoja hapa msikitini salatu Ijumaa, kisha baada ya sala tukafanya mazungumzo ya dini kukumbushana baadhi ya mambo, na jambo kubwa zaidi tulizungumzia kuhusu thamani na ughali wa imani kwa wale waliokuwepo. Wanalikumbuka hili, nilisema kwamba katika vitu vya thamani zaidi ambavyo Muislamu anatakiwa avilinde ni imani na swala la itikadi. Hivi si vitu vya kuchezewa wala kushabikiwa. Wenzetu waliotangulia waliipigania imani na hawakuwa tayari kuipoteza, ndipo ukaona ukisoma kwenye Qur'ani kadhalika katika sunna na historia sahihi ya Kiislamu utaona kwamba kuna watu walikubali kutoa roho zao na wapo ambao walikubali kutoa mali zao na wengine walihama miji yao wakafarikiana na jamaa zao na mengi ya thamani walikubali kuyakosa, lakini suala lilikuwa ni imani. Kwa hiyo imani, itikadi, ni kitu chenye thamani sana. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba Waislamu wengi, si wote, katika wakati huu tulionao, wamekuwa wakizituuza imani zao. Bithamani mbaksin darahima maaduda, kwa thamani duni sana. Jambo dogo linaweza likamfanya mtu abadilike kutoka katika hali kwenda hali nyingine. Akauacha Uislamu, akautupa, akaenda katika usiokuwa Uislamu. Ingine kwa thamani duni ya mali au cheo au mingine. Mabadiliko ni kitu cha msingi sana kwa mwanadamu pale anapokuwa amefikiwa na haki na hoja za msingi. Ukiwa umebainishiwa kwamba hii ndio haki, maumbile yako na fitra yako na upeo wako ulionao, na kwa mujibu ulivyowauliza wajuao kuliko wewe, ukabainikiwa kwamba hili ndio la sawa, basi usicheze, unatakiwa uikamate haki hiyo. Hayo ni mabadiliko ya mwanadamu. Lakini si swala la mchezo mchezo kushabikia. Linapokuja jambo, unatakiwa utulize akili yako, ulitazame lile jambo kwa umakini, alafu utumie tu akili yako aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhukumu jambo, kwamba jambo hili lakini bora lina mwelekeo. Qur'ani yatambia hivi kweli, mbona lina mwelekeo? Lakini nakuambia ni kitu kimoja, mara nyingi masala ya mizozo ya kiitikadi, umakini wa akili peke yake hautoshi, nahitaji na taaluma ya dini. Maana unaweza ukatumia maarifa yako mengi, lakini ukabadilika ukawa wewe ni mjinga, kwa sababu maarifa yako yamefikia ukomo, hayawezi kukuongoza katika haki. Sasa hali ikiwa namna hiyo, taka msaada, omba msaada kwa ndugu yako, kwa jamaa yako aliyekuzidi katika maarifa na ilmu, akusaidie. Alafu wawili, pingine jambo umeletiwa ni hili kadha, umelisikiliza likakuingia, sikiliza jingine linalokuja sasa, kwamba nalo lasemaje, usijifungie mlango. Alafu sasa ndio tumia ule utu uzima wako na akili zako na busara yako, kwamba mbona kila nikichekecha naona haki ndio hii. Sasa hapa Duga, Maforoni na vitongoji vyake na mwambao huu wa Tanga na Tanzania kwa ujumla, imekuja dawa ya Ashia al-Ithna Ashariya. Dawa ya Shia inawaita watu kuyafuata madhhabu ya Ahlul Bait, lakini ndani yake kuna mambo mengi sana ambayo yanagharimu itikadi zetu. Miongoni mwa hayo ni haya aliyotangulia kuyazungumza Ustadhi Kasim Jiba, kwamba katika mazungumzo yao hawapiti tu kuzungumza ushia na fadhila za Ahlul Bait na mingineyo wakatosheka nayo hayo hayo, ni lazima wakanyage mahali fulani, daraja lao lazima lipite katika mahali fulani. Daraja hilo linapita juu ya vichwa vya watu bora katika umma huu, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawakanyaga na kuwasema vibaya sana. Sasa hili la kuwakanyaga na kuwasema vibaya hao wema na mingineyo mengi tu ambayo nyinyi hamyajui, ndiyo yanayotupa ujasiri na nguvu ya sisi kusimama kusema. Kwa hiyo ile siku ya Ijumaa tulipokuja hapa, nilizungumza maneno ya kuwachokoa chokoa hivi, niangalie maarifa yapo yamelala au yapo, hisia za Uislamu zimelala au zipo, ziko hai. Alhamdulillah, tulipochokoa kidogo hivi nikaonyesha ile hisia kwamba watu wako hai. Ile hisia za ule Uislamu na mapenzi ya Uislamu zikajidhihirisha, nikaona kwamba sisi hatuwezi kubaki na hali hii, ni lazima ujumbe uwafikie wakazi wa Duga, Maforoni na vijiji vyake na vitongoji vyake. Kwa hiyo kama ulipotwambia sisi na ndugu zetu pia uwaambie, ndio kapangwa leo hii tarehe 25 Shaabani ya mwaka 1433 Hijria, leo siku ya Jumapili ambayo ni tarehe 15 ya mwezi wa 7 2012, kwamba tafanyike mazungumzo hapa msikitini, na yale niliwaambia Waislamu waliokuwepo siku ile pale msikitini, hapa msikitini, basi niyazungumze kwa utaratibu na umakini, ujumbe huu ufike kwa wengine wote ambao hawakufika. Na alhamdulillah, Allah ametuafikisha, tumekutana tena hapa, na malengo yetu yameanza kutimia, kwa maana kwamba mazungumzo yetu yameanza sasa. Lakini mimi nakutahadharisheni, siku zote mtu anayejifungia milango au anayetaka kuwafungia watu milango na madirisha, wasisikilize watu wengine. Mtu wa sampuli hiyo ni ali tuweza kuhesabu kwamba huyo ni mmoja kati ya wale ambao hawajiamini katika hoja zao, au kwa lugha ya ufupi ni kwamba huyo mtu yuko kwenye bahati. Sasa wewe ushasema, watu umewayumbisha, wataka kumsikiliza mwingine, kwa nini wewe hutaki? Hii ndiyo kampeni walioifanya washirikina na makafiri wa Makka dhidi ya dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma suratu Fussilat, ambayo ni sura ya 41, suratu Fussilat katika aya ya 26, Allah anaeleza habari hii, anasema: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لا تسمعوا لهذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. مسكليزه هي القرآن na ipigieni kelele, ikisoma pigieni mayowe makubwa, fanyeni fujo, watu wasisikie. Wakati Qur'ani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisoma, miji fanyeni zogo kubwa, la'allakum taghlibun, ili mshinde, huenda mtashinda mkifanya hivyo, maana watu watasikia. Mimi nitakuulizeni swali, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoisoma Qur'ani pamoja na zogo lilolifanya makafiri, Qur'ani ilisikika haikusikika? Imesikika. Ilikubalika haikukubalika? Ilikubalika. Na ndio leo hii tuko nayo Qur'ani. Lakini ilifanyiwa kampeni hizo na propaganda mbalimbali za kuichafua Qur'ani. Kwa hiyo siku zote wewe huwezi kufahamu kwamba ikiwa watakupambana na haki, haki itakushinda. ni lazima ufungue masikio yako, lazima uifungue akili yako, lazima ujiache katika mazingira hayo, usikilize alafu upime. Ukishabainikiwa, basi usisikilize tena baki. Achana na kaa pembeni kabisa. Jiepushe na baki. Kwa hiyo watu wenye fikra za kwamba wanaweza kuzuia, wanaweza kufanya hivi, fikra hizo ni za zamani sana walizokuwa nazo washirikina, na walifeli, na kila atakayetumia mbinu hii atafeli. Hiyo ndio sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio kanuni na ndio mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake katika kuisimamisha haki na kuivunja batili. Katika jambo hili kuna mambo mengi niweza kuyaeleza, lakini huu ni muhtasari. Kwa kuwa watu wameelewa hivyo, basi nataka waendelee kuelewa hivyo kwamba hakuna anayeweza kuizuia haki. Mimi kwa leo nitazungumza lakini kwa njia ya maswali. Muhadhara wangu utakwenda kwa maswali. Maswali ambayo yataambatana na vielelezo, kwa maana kwa ushahidi. Maswali haya mimi nataka majibu yake, na hili ni deni ninakupeni watu wa Duga. Nina maswali yangu nataka kuwaulizeni nyinyi, hasa hao walengwa, wafikishieni waulizeni, na maswali nimeweka kwenye maandishi. Kama wapo watasikia hawa walengwa, kwa sababu walengwa ni Shia Ithna Sharia. Kama wapo watayasikia maswali hayo, mimi nahitaji majibu na nina masharti katika majibu hayo. Naomba mnisikilize kwa makini kabisa, na maswali yangu nitayazungumza, lakini pia yamo katika maandishi. Hizi karatasi ziko takriban peji 16. Hapa juu imeandikwa maswali yasiyojibika kwa Mashia. Mimi niko nayo, na haya maswali nawaulizeni nyinyi, na nyinyi mkawaulize wao, na mimi nawauliza wao. Kwa hiyo kama nyinyi mmefikisha, sawa, itakuwa ujumbe wangu na watilia nguvu. Kama nyinyi hamjafikisha, karatasi zitawafikia hizi, maswali yafike kwao, na nyinyi muwe mafahamu kwamba maswali yamefika kwao. Kwa hiyo mkikaa, mkae katika mkao wa kusubiri majibu. Majibu yenyewe sharti lake kubwa kabisa. Nataka nijibiwe maswali haya na mimi nikiwepo, ana kwa ana. Mimi na wao. Tuweke meza pale na meza nyingine pale. Alafu huyo hodari wao wa kujibu aje ajibu mimi nikiwepo. Asiwajibu nyinyi, sababu nyinyi sio mliowauliza. Unanielewa? Nazungumza hivi ili akapatikana mtu akajidai ajifungia chumbani alafu ajibu. Akavirikiza virikiza maneno, akapindua pindua. Nataka twende kwa kituo, hatua baada ya hatua. Nina maswali yangu nataka kujibiwa. Kwa sababu wewe wajinasibu kwamba mimi ni ahli sunna. Sisi sunni safi. Ndivyo. Sasa umekuja ulingano wa Shia Ithna Ashariya. Ukaona kwamba kweli hii, wacha niende. Kwa sababu mimi sitaki kuwatuhumu watu. Ukamwita kwamba tamaa, kanunuliwa, kaongwa pesa, kadaliwa na chakula, asitaki kusema hivyo. Pamoja na kwamba wao wenyewe katika mikakati yao, moja katika njia za kuwateka watu ni chakula. Naweza kutoa ushahidi. Mimi naweza kutoa ushahidi. Hiki kitabu kijidogo mmekiona, na ninahisi labda pengine kwenye maktaba yao kipo, chaitwa Taujihat, taitwa taujihat, muongozo. Kimeandikwa na muandishi ambaye ni mshia kutoka kule Kuwait, anaitwa Ahmed Mustafa Yaqub, maarufu sana kwao. Huyu bwana anasema hivi katika anayozungumza, ameweka muongozo wake umewekwa kwenye nukta 30, vipengele 30 ambavyo anawapa muongozo walinganizi wa kishia, jumuiya na taasisi za kishia, ili wafanikiwe basi muongozo huu waufuate. Moja katika muongozo, katika kipengele cha 20 ukurasa wa 16, anasema hivi: muhawalatu istiqtabi abinai al-amma ibra munaqashatihim au da'awatihim lilistima'i ila khutbatin au muhadharatin shi'iyyatin. Nukta 20 hiyo inasema ni kufanya juhudi, kujitahidi kuwateka vijana wa ahli sunna kupitia kuwanakishi wao, yani kunakishiana nao, kadhalika kuwaita kwa ajili ya kusikiliza khutba na mihadhara ya kishia, au ila tanawuli taami fil husainiyya, au kuwaita kwenda kula chakula katika vituo vyao vile husainiyati zao vile, waende. Kwa hiyo kifika pale utakuta biriani, nyama ndizo wazisogeza wazipangua hivyo, watafuta wali ulipo. Kitoka pale usifie wana mchezo bwana wali. Hii ni moja katika mbinu. Sasa mimi sisemi kwamba ndugu zetu wamenunuliwa kwa sababu ya michele au ngano au sukari au hizo zitakuwa ni kashfa. Mimi sisemi hivyo. Bali nasema kwamba pingine kuna vitu walijiuliza au kuna hoja waliziona zikawafanya wao wavutike waingie huko. Bila shaka hilo ndilo ambalo lipo kwa watu wengi, pamoja na kwamba pia hao wengine pia hawakosekani. Mtaanza na shahada, ndio nguzo ya kwanza ya Uislamu. Tasoma arkanul islami khamsatun: shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah. Nasoma hivyo kwamba nguzo za Uislamu ni tano, ya kwanza ni shahada. Wewe ndugu yangu mkazi wa Duga au vitongoji vya Duga au na sehemu nyingine, uliamua kuingia katika ushia baada ya kusikia ulinganizi wa shia, uliwahi kujiuliza swali, adhana ya tatu au nini, shahada ya tatu yatoka wapi? Mnaelewa swali langu? Sisi tuna shahada hizi mbili: ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hii ni shahada mbili. Hii wa ashhadu anna Aliyan waliyullah imetoka wapi? Najenga hoja. Sisi tunapoambiwa, wanapotujulia tujulia, watuambia sisi bwana tufuata Ahlul Bait, madhhabu ya Ahlul Bait. Ahlul Bait ka safina Nuh, man rakibaha naja, wa man tarakaha gharik. Ahlul Bait ni sawa na jahazi la Nuh. Hadithi maudhu', haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wao wanaitumia kama ni sawa sawa na jahazi la Nuh. Atakayelipanda jahazi la Nuh atasalimika, na ambaye ataacha kupanda na jahazi hilo ataangamia, atagharipi. Sasa mlipoingia kwenye jahazi hili, Nilijiuliza kwamba hii shahada ya tatu ni nani katika wanawachuoni wa Ahlul Bait aliyeifundisha? Wallahi wa billah, wakituletea riwaya sahihi, mimi nipo hapa. Na hiyo siku ambayo watakuja kunijibu kama wataletea riwaya sahihi, basi kitu cha kwanza kabisa, kama ikiwa kweli watathibitisha kwa riwaya kutoka kwa imamu wao yoyote yule katika maimamu 12 au kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanikata kidole hiki hapa sababa. Kidole cha kwanza. Wallahi wa billahi, wanikate kidole sababa. Vitaisha hivi vidole. Kwa haya maswali yaliyomumu ndani, wanikate kidole hiki. Wakikate na panga hapa, toweka. Ndaya hadithi hii hapa. Thibitisha hadithi hii hapa, kadha kadha kasema fulani. Tendo zawadi yao itakuwa utaondoa kidole. Shahada ya tatu hakuna. Nani kaleta? Mtawatajia sasa hivi aliyewaleta, aliyeleta shahada ya tatu ni nani? Hivi hapa nimekuja na vitabu vya kutegemewa, baadhi ya vitabu hivyo kutoka kwa mashia wenyewe. Sasa mwenye kitabu Tahzibul Ahkam afwan, wakati mwingine nitakuwa nachelewa kidogo kwa sababu ya kufunua na kuhakikisha nimeshaweka alama zangu, lakini mara nyingine huwa hakuna budi. Ni mwanachuoni wao anaitwa Abu Jafar As-Saduq Muhammad ابن بابويه القمي. ابن محمد ابن بابويه القمي. هيكي كتابو تشاويكي. لأن ذاني هيكي كتابو فالمكتبة كيبو. شايتوا لسما تهذيب الأحكام لكن من لا يحضره الفقيه. كتابو شايتوا من لا يحضره الفقيه. كتابو كتابو كتابو فيهو في كوكو أذنه. Vizito. Taka niwaelezee uzito wake pia mtawatajia kwa ushahidi. Anasema hivi. Kala musannifu hadha alkitabi rahimahullah. Ameitaja adhana yote kamili. Ataja shahada mbili tu, ya tatu hakuna. Na wasomea kutoka mwanzo ili msipate shida. Hii ni juzuu ya kwanza. Ukurasa wa 76 mpaka 77. Anasema hivi: warawa Abu Bakr al-Hadrami wa Kulayb al-Asadi an Abi Abdullah alayhi salam annahu haka lahuma al-adhan fa qala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة عند ليه بقى مش وادان أتجنى حي على آخر العمل. بس بعد كي تجى حدثه أسمى ذي هذا هو الأذان الصحيح هي إنه أذان صحيح لا يزاد فيه ولا ينقص haiongezwi ndani wala haipunguzwi. Walmufawidhatu la'anahumullahu qad wada'u akhbaran, asema kuna watu wanaitwa mufawidha, atawaeleza hapa chini ni kina nani hawa mufawidha. Allah awalani mshia huyo. Hiki kitabu kimechapishwa Iran kum, hiki kitabu kimechapishwa kum Iran. Asema kuna hicho kikundi chaitwa mufawidha, Allah awalani watu hao, sio mimi. Sio kasema kwamba amekuja tulani, huyu mshia asema hivi, kuna kikundi chaitwa mufawidha, kikundi hicho Allah akilani. Wameongeza, wameweka habari na wakazidisha fil adhani, katika adhana, katika aliozidisha asema kuna shahada inasema wa anna wa ashhadu anna aliyan waliyullah marratayn. Nitapenda kukijua ni kikundi gani cha mufawidha. Katika taalifu anasema al-mufawidha firqatun dhallatun, mufawidha ni kikundi potofu. Qalat bi anna Allah khalaqa Muhammada sallallahu alaihi wasallam, kinachosema kwamba Allah amemuumba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fawwada ilayhi khalqa ad-dunya, baada ya Allah kumuumba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akampa yeye jukumu la kuumba dunia. Fahuwa al-khallaq, kwa yeye Muhammad ndiye muumba. Hiki ni kikundi cha mufawidha. Pia asema waqil bal fawwada dhalika ila Ali alayhi salam, pia inasemekana kwamba Allah alipomuumba mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akamuumba na Ali, akampa Ali kazi ya kuwaumba watu. Tumeelewana? Hicho ndicho kikundi kilichotuletea hii wa ashhadu anna aliyan waliyullah. Mpo? Haya. Kitabu nimekitaja. Chaitwa man la yahdhuruhu al-faqih. Kimeandikwa na mshia wa zamani. Maana sitaki kunukuu maneno na vitabu vya Abdullah Nasir wala vya Ahmad Tijani, Muhammad Tijani, wala vya Omar Mayunga, wala vitabu vya hawa waandishi wa kisasa hawa vya kina Rizvi na kina nani, au tarjama za kina Shemahimbo na kina Kanju, kina Mkusui, kina Mapinda na wengineo. Kule kule kwenye ule ushia wenyewe, manake huyu ni Ibn Babawayhi al-Qummi. Unajua Qummi manake Qummi ni nisba ya Qum, ni mtu wa Iran. Huyu ni Muirani. Huko kwenye chemchemu. Bana sisi wadigo mimi na wewe ushe za ujiria wapi? Sasa hao wenyewe. Sasa mimi sitaki maneno ya hao. Hao wanasema, huyu anasema hii shahada ya tatu walioizusha ni hawa mufawidha. Kwa maana kwamba wanawachuoni wa Ahlul Baiti na hawa maimamu wenu 12 mnaosema ni maimamu wenu ambao mmepanda kwenye jahazi lao hawana shahada hii, nyinyi mmeitoa wapi? Sasa itakuwa hilo ni safina ya Nuhu au ni vibukoba? Tuona kutokana kuangamia. Kwa hiyo hili ni swali nataka la jawabu. Nyinyi hii shahada ya tatu mnaozungumza siku zote wa shahadu anna aliyan waliyullah mmeitoa wapi? Punguza jazba kidogo. Hili ni swali linahitaji jawabu. Kwa hiyo kuna maswali mawili, kama kweli nyinyi mmepanda jahazi la Ahlul Bayt kama mnavyodai, ni nani kati ya maimamu wenu 12 aliyefundisha shahada ya tatu? Je, swali la pili, na nyinyi ni mufawidha? Tuambieni mapema tujue kwamba kumbe ndio kile al-firqatu dhalla, tujue pia msitufiche. Unapotiwa makosa, unapokosolewa, kwanza unatakiwa ukubali kosa, kisha ujirekebishe, alafu utafute kosa la mwenzio. Sio kaambiwa hili halipo na halikufundishwa na mwalimu wenu, nasema mbona nyinyi mna hili. Sasa kama huyu kakosa na wewe ukose, haki ya indi namna hiyo. Kwa hiyo usije ukatafuta maneno, mbona nyinyi mmesema hivi na hivi. La, sisi tutazungumza kuhusu nyinyi, maana wasafi nyinyi na nyinyi mwataka tuje kwenu. Sasa twaona haya madude dude haya, tauliza hii nini, hii yatoka wapi, hii kaleta nani, ili tujue tumeingia kwamba hapa tunapokwenda ni mahali kwenye usafi. Swali langu ni nani katika wanachuoni wenu 12 alileta shahada ya tatu? Maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha shahada mbili: Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali, Al-Husayn bin Ali, Ali Zain al-Abidin, Muhammad al-Baqiri, Ja'far al-Sadiq, Musa al-Kadhim. Wote hawa walikuwa ni wanachuoni, na walikuwepo wanachuoni wengine wa sahaba a'lamu minhum. Sisi tunaoitakidi ahli sunnah wal jamaa hawakuleta kitu kinachoitwa shahada ya tatu. Anna lakum hadha, min aina lakum hadha. Aya tena kwa ujasiri. Mimi nashangaa sana namna watu walivyokuwa na ujasiri katika batili. Nataka kumsoma kidogo katika nukta hii. Mwanachuoni mmoja akiitwa Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita, ana kitabu chake kinaitwa Aslu Shi'ati wa Usuluha. Sijioni mbele macho yangu nani pia bana. Hiki ni kitabu cha Shia. Kipo bali. Kipo. Kitu aslu shiati wa usuluha. Kwa Kiswahili kimetafsiriwa hiki kifanya tarjama na bwana mmoja anaitwa Musabbah Shaban Mapinda. Kikapewa jina asili ya ushia na misingi yake. Asili ya ushia na misingi yake. Na kikafanywa chapa, kimechapishwa na Bilal Muslim Mission of Tanzania, Dar es Salaam. Katika ukurasa wa 86 kwenye kitabu hicho cha Kiswahili. Kwenye hiki cha Kiarabu ni ukurasa wa 134. Asema walakin ash-shi'ata al-imamiyyata zadu ruknan khamisan. Lakini Shia imamia wamezidisha nguzo ya tano. Wamezidisha nguzo ya tano. Wa huwa al-i'tiqadu bil-imama, nayo ni kuitakidi uimamu. Sasa mbona atufanye hesabu za karata tatu? Sisa za karata tatu. Kwani nguzo ziko ngapi? Nguzo za Uislamu. Ukizidisha tano ya tano au ya sita? Sasa mbona nasema wamezidisha nguzo ya tano? Nayo ni kuitakidi uimamu. Kwa sababu nguzo ya kwanza ni shahada. Ya pili kusimamisha swala. Ya tatu kutoa zaka. Ya nne kufunga Ramadhani. Ya tano ni kuhiji Kaaba, kwa anayeweza njia ya kwenda huko kwenye Kaaba. Man istataa ilayhi sabila. Sasa ukiongoza hii itikadi ya uimamu katika zile nguzo tano, ya wa sita ya wa tano, kwa wao nguzo zao za Uislamu sita. Lakini amefanya mavirigiza fulani hivi. Menelewa. Kwe shia umeongeza hili. Mmetoa wapi? Swali hili. Hili kwa ni swali la nyongeza katika nukta hii. Tunaweza tukaishia hapa. Sababu nimeambiwa kuna katiba nyingine alafu watu wanaendelea tena. Au tuendelee kidogo. Bado kidogo kama dakika 10 au 15. Katika mambo ambayo Shia wanawavuta watu sana na kuyapigia kelele sana ni suala la ukhalifa, suala la khilafa au khalifa. Wazi kulizungumza katika majlisi hii kwa nusu saa, kwa masaa mawili haiwezekani, ni refu. Nataka mihadhara ya mfululizo. Kama ni maudhui, basi ni kitabu maalum chenye mijalladati kutokana na zile tafasili zake na maudhui zake zilivyokuwa nyingi. Ni bahthi mustaqil, bahthi kubwa sana, na sio wamejitahidi kuandika katika masala haya sana, ili kuyatilia nguvu yale yao ya kusema kwamba sisi ndiyo tuna haki kwa kuwa tunawafuata maimamu 12 akiwemo Ali bin Abi Talib, imamu wa kwanza. Nyinyi mko kwenye batil kwa sababu mmemwacha Ali bin Abi Talib na mmemshika nani? Mmemfuata Abu Bakar, kisha kaja Umar, kisha Uthman. Ali amedhulumiwa ukhalifa. Haya ni maneno wanayazungumza, na kuanzia hapo ndipo wanaanza, anapoanzia kuwatukana maswahaba. Sasa mimi sitalizungumzia suala la ukhalifa kwa kirefu, kwa sababu kuna hoja zinazoletwa zinazoitwa hoja za kimaandiko, nusus kama aya zinahitaji maelezo, hadithi wanazozitaja zinahitaji maelezo, hadithi zilizo sahihi katika hizo zinahitaji maelezo, na zile ambazo hazikuthibiti na ambazo ndio nyingi pia zina maelezo na ufafanuzi mrefu. Sitaki kuzigusa. Pia kuna hoja zinazoitwa hoja za kiakili, zipo, sitaki kuzitazama hizo kwa kirefu. Mimi nina maswali tu, nina maswali yanitia mashaka na kereketwa katika nafsi yangu. Sasa naomba muyajibu maswali haya, lakini sharti langu ndio lile lile la mwanzo. Swali la kwanza nimelisikia, ambalo katika maudhui moja kuna vipengele kama viwili. Swali jingine, maudhui nyingine ina maswali ya ukhalifa. Swali la kwanza ni kuhusu msimamo wa Ali bin Abi Talib dhidi ya ukhalifa wa Abu Bakr na Umar radiyallahu anhum. Ali wa Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhum wa jamii ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib alikuwa na mawqifu gani? Je, Ali bin Abi Talib alikula kiapo cha utiifu kwa Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu au la? Iwe ni siku ile ile, au siku moja, au wiki moja, au mwezi mmoja, au mwaka mmoja, je, Ali bin Abi Talib alikula kiapo cha utiifu kwa Abu Bakr au la? Hili ndio swali la kwanza. Kwa maana kwamba baada ya kuchaguliwa Abu Bakr radhiallahu anhu, je, Ali bin Abi Talib alikubali kumpa mkono Abu Bakr ni Siddiq akimwambia nimekubali leo wewe kuwa ni mtawala wangu au la. Nauliza maswali haya haina maana kwamba sina majibu. Majibu niko nayo, ndio maana nawapa kabisa. Ambayo yanipa wasiwasi baada ya kuvichungulia vitabu vyenu, nikagundua kuna baadhi ya mambo ambayo yako yanipa maswali mimi. Na mnawapa Waislamu wengine wayasikie maswali hayo na wasiwasi huo. Je, wataungana mkono na mimi au na nyinyi? Nitaanza na huyu huyu kwa sababu kitabu chake kwa karibu, Aslishiati wa Usuluha, Muhammad Hussein Al-Kashif Al-Ghita. Anasema kwenye kitabu chake Aslishiati wa Usuluha, ametoa maelezo kwanza katika ukurasa wa 123. Akenda akafikia kusema, anamzungumzia Ali bin Abi Talib na masala ya bai'a ya Abu Bakr. Baada ya kupewa bai'a, tunazungumza Satifa, Omar kufanya hivi, vurugu fulani hivi, maneno mengi na porojo nyingi ambazo ukiziweka katika mizani utaona kwamba ni habaa manthura. Sasa sitaki kuzungumzia haya, bali nazungumzia hiki kitendo cha imamu maasum kwa itikadi yenu, Ali kwa itikadi kwamba ni maasum, amekingwa, hafanyi dhambi tangu utotoni kwake, tangu alipozaliwa mpaka alipokufa, hakosei, si kwa bahati mbaya wala kwa makusudi, wala hasahau. Huyu Ali bin Abi Talib, Muhammad Hussein Ali Kashif Al-Ghita, anasema wahina raa al-khalifataini, وحين رأى الخليفة وحين رأى أن الخليفتين فليه ألبونا قنبهاوا ما خليفة وويلي أكسيما آني الخليفة الأول والثاني لم تسدي خليفة وكوانزة أما يناني أبو بكر الصديق رضي الله عنه نخليفة وبيلي أما يناني عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه alipoona kwamba hawa makhalifa wawili badala aqsal juhdi fi nashri kalimati tawhid, alipoona ule upeo wa mwisho wa juhudi walizo kwamba wametoa upeo wa mwisho katika juhudi za kutawanya neno la tauhid, Ali alipoona kwamba hawa makhalifa wawili badala aqsal juhdi wametoa juhudi za mwisho kabisa fi nashri kalimati tawhid, katika kulitawanya, kulitangaza neno la tawhid. Neno la tawhid ni lipi? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ali alipoona kwamba hawa jamaa wameminyana kikweli kweli katika kueneza neno la tawhid, la ilaha illa Allah, kutangaza Uislamu, watajihizi aljunud, na kuandaa vikosi vya vita, maaskari, watausii alfutuhi, na kufungua na kutawanya na kupanua wigo wa Uislamu, miji ya Kiislamu ikawa inatanuka. Alipoona juhudi hiyo, wala miyastafira, na alipoona kwamba hawakujipendelea, pingine wakaiba mali katika baitul mali wakachukua wao au wakawapa jamaa zao, la miyastafira wala miyastabida, wala hawakufanya dhulma. Alipoona hivyo, Ali bin Abi Talib, baya wa salam, alitoa kiapo cha utiifu na akajisalimisha. Unanielewa? Naona kama afya zimedorora kidogo. Naona kama mko sawa. Ali bin Abi Talib alipoona juhudi, na hii ndio hakika, ukiisoma historia ukimtazama Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu katika wakati wake utaiona juhudi. Nilieleza hapa katika Ijumaa namna walivyotoa juhudi ya kuwarudisha watu katika hadhira ya Uislamu waliolitaji. Nikataja masala ya vita vile vya Hadiqatul Maut kule Al-Yamama, juhudi kubwa ya kuuhami Uislamu. Abu Bakr aliifanya juhudi hiyo na Ali bin Abi Talib alishuhudia. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الفاروق أعلى الله درجته في عليين انتهوه أليندلزة أو أليسمامية وإسلام وكيوانكو تأجابك بساماته حقول يليوتك كما صحابة كتك وتولواك أم يفاني ألي يفاني عمر عمر اندي ألي أنغوش دولة مبيل كبوة لكي وييني أمين وسبابه ينبفاني كمامبو. Ikiwa wewe ni mtawala yakafanyika mambo kwa kupitia wewe kwa amri yako na mipango yako, hata kama wewe kuhudhuria vitani, basi ujue kwamba hiyo ni mankaba, ni sifa njema kwako na itarudi kwako. Na yakifanyika mambo maovu na wewe utalaumiwa kama wao wanavyomlaumu Yazid ibn Muawiya. Wanasema mtasema kwamba Yazid hakumuua Hussein, lakini yeye ndiye alikuwa mtawala. Mtasema Umar hakufanya khairi, lakini Yesu ndiye aliangusha dole ya Upeshia, dole ya Majusi. Yeye ndiye aliangusha dole ya Wakristo wa Rumi. Yeye ndiye aliyefanya futuhati mbalimbali. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu zaka shiblu min zaka al-asad, ametoka katika misikati, katika madrasa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sasa Ali bin Abi Talib alipoona juhudi hizo, kuna kwamba hawa watu mimi sikubaliani nao katika maelezo yao haya kwa upande fulani, lakini haya twendeni hivyo hivyo kivyao vyao. Mbona Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu atoa mkono wa kiapo? Na tukirudi nyuma kidogo, au tukishajia mbele kidogo, tunakutana na maneno ya ajabu. Maneno haya ndio yanafanya mimi niunganishe na kwanza. Maneno yenyewe yanasema hivi: pale katika maneno yanaposema walakinna shi'ata al-imamiyyata zadu ruknan khamisan huwa al-i'tiqadu bil-imama wa yani ay yu'taqada anna al-imamata mansabun ilahiyyun kan-nubuwwa. فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه. لما يسمى ليسوا قريفوا لكن نقطة يمسين جنة يتاكا ويبانا أنا سيما ni kuitakidi kwamba uimamu ni cheo kinachotoka kwa Allah kama vile utume, kwa maana kwamba kama vile Allah ambaye anamteua, alimteua, alimtaka katika waja wake akamfanya kuwa ni mtume, na wanadamu hawana hiari ya kumchagua nabii wakakaa kwamba jamani kita nabii wetu amekufa, waonaje tumchague mtu fulani awe nabii. Hilo haliko, si ndivyo? Basi anasema kama hivyo hivyo uimamu, uimamu hakuna hiari kwa watu kumchagua fulani awe ndiyo imamu, awe khalifa, si uchaguzi wa watu. Kwa mfano, nitakupeni mfano wa wazi. Tujalie Mtume sana salama baada ya kufariki kwake, au kabla ya Mtume, baada ya Mtume sana salama amefariki, akajitokeza mtu akasema jamani tumchagueni mtume wetu sasa sababu yuko shaondoka. Ah, utasema hili haliwezekani kwa sababu hautume uendelee. Taibu kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalan Makuraishi wakaamua hebu tumchagueni huyu Abu Talib au Abu Jahli au Al-Mughira au fulani, tumchagueni mmoja katika hao awe nabii wetu. Nitakuuliza ni swali. Je, jambo hilo litakuwa ni sahihi? Swali la kwanza. Lakini hili si waulizi wao, waulizi ni nini? Kama si sahihi, je, ni nini hukumu ya mwenye kumkubali mtume huyu aliyechaguliwa na watu? awa muislamu, wazee wa mji wameamua kumchagua kijana fulani kwa sababu mtanashati, ana busara, ana hiki, kwamba wewe ndio nabii. Ukaona mimi namkubali. Mimi hukumu ya kumchagua kumkubali nabii huyo. Kwa sababu uimamu ni cheo kama cheo cha utume. Mwanadamu hana hiari ya kumchagua mtume. Unataka kutuambia vile vile wanadamu hawana hiari ya kumchagua na kumchagua imamu? Sasa tutaona huyu imamu, huyu khalifa kachaguliwa na wanadamu. Alafu jambo la kunishangaza zaidi, namuona Ali bin Abi Talib ambaye nyinyi mwasema ni maasumu akubali kuwa chini ya imamu huyo wa kubuni. Mimi hapa napata mashaka. Mimi hapa napata mashaka. Akaa kimya yeye na watu wake kama wapo. Lakini ni kundi ambalo limeundwa kuonyesha kwamba kulikuwa na upinzani fulani, kuna watu walikuwa hawakubali ukhalifa wa Abubakar na Umar na wengine. Lakini swali la msingi, kwa nini Ali bin Abi Talib alitoa kiapo cha utiifu kwa Abubakar akijua kwamba yule amekufuru kwa kujipatia, kwa kujipachika mansabu au cheo ambacho si chake? Mnaelewa? Hili ni swali libaki kwenu. Katika Biharul Anwar juzuu 33 anasema katika Biharul Anwar kadhalika katika sharhi ya Nahj al-Balagha ibn Abi al-Hadid katika al-Gharat anazungumza maneno kama haya kwamba Ali anasema mimi nikaenda kwa Abu Bakar nikafika kwake baada ya kuliona neno limekuwa juu neno la Allah, nikaona Abu Bakar yeye amefanya usawa, amefanya njia sawa sawa, nikasalibiana naye kwa ajili ya kumnasihi. Wasahibtuhu munasihan wa ata'tuhu fima ata'a Allah fihi jahidan. Yani haya ilikuwa ni maneno ya kutilia nguvu. Hili ni swali la kwanza, kwa nini Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anakula kiapo cha utiifu kwa Abu Bakar na hali ya kuwa uimamu ni cheo kitokacho wapi? Kwa Allah. Haifai mtu mwingine kujipachika kama vile utume. Mansabun ilahiyun kanubuwa. Isitoshe, mbele yangu hapa nina kitabu chaitwa Nahjul Balagha. Bado maswali, swali la pili kuhusu imamu. Hiki kitabu cha kishia chaitwa Nahjul Balagha. Katika Nahjul Balagha ukurasa wa 427 kwa mujibu wa kitabu changu hiki 427 pana maneno hapa. Barua ya sita katika barua zake alizoziandika Ali bin Abi Talib kwenda kwa Muawiya. Barua ya sita. Peka fungua katika Nahjul Balagha barua ya sita. Anasema maneno haya, innahu bay'ani al-qawm alladhina bay'u Abu Bakr wa Umar wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi. Ali anasema kwa hakika, anamwambia Muawiya, kwa hakika hali washani, hakika mambo yalivyo, wamenipa mimi kiapo cha utiifu wale jamaa wale. Akatumia alamu ya ahdu, al-ahdu al-zikri, bay'ani al-qawm alladhina bay'u Abu Bakr, wamenipa mimi kiapo cha utiifu wale jamaa waliompa kiapo cha utiifu nani? Abu Bakar. Yani wale jamaa wa Saqifa wale. Mpo? Siwaambie watu walifanya dhulma, wakamdhulumu, wakapokonywa pale Abu Ali. Asema wale kama ni majambazi ndio hao hao, madhalim hao hao, ndio watu wema ndio hao hao. Hao ndio walipa mkono, walionipa mimi kiapo cha utiifu alladhina bay'u Abu Bakr. Wale waliompa bay'a Abu Bakri wa Umara. Na wale waliompa bay'a Umar وعثمان نوالي والي والي امتبيع عثمان دي والي امتبيع مين على ما بايعوهم عليه ويالي يالي امباي واو والكولة كيابو توتيف جوياك كما والكولة كيابو توتيف kwamba wafanye dhulma basi ndio hayo hayo na kama walikula kiapo cha utiifu kwamba watasimama katika haki basi ndio hayo hayo asema nani maneno hayo Ali ibn Abi Talib asema falam yakul lishahidi ay yakhtar aliyekuwepo pale hakuwa na khiari hakuna lifika sita akawa na khiari ah mimi nikitaka nitampa bei asipotaka basi ah wala lilghaibi ay yarud wala kwa yule ambaye hakuwepo pale hakuna nafasi ya kukataa mimi swali langu haliko hapa kwa sababu nishatangulia swali langu liko kwenye maneno haya yasema hivi inna mashura lilmuhajirina wal ansar fa in ijtama'u ala rajulin wa sammawhu imaman kana dhalika lillahi ridha maneno haya tu ndio mimi nina mushkili nayo anasema hivi kwa hakika hapana vingine Ali ibn Abi Talib anasema hapana vinginevyo shura inayokubalika shura ya kweli inna mashura shura ya kweli lilmuhajirina wal ansar ni ya muhajirina na ansar shura ni ya muhajirina na ansari wao wakikaa muhajirina na ansar wakajadili jambo kwa maslahi ya Uislamu wakaamua walifanye fa in jitama'u ala rajulin wakikusanyika kwa mtu fulani wakamchagua wasammauhu imaman wakamwita kwamba wewe ndiye imam watakuwa madhalim watakuwa waongo watakuwa wezi anasema kana dhalika lillahi ridha hilo kwa Allah itakuwa ni radhi Allah iko radhi nalo lakini mnitwambia hiki mcheo sharti yataguwe Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu hawana nafasi mkatusumea aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara mkatusumea aya matambia aya hii itimala pake ni hapa kwamba mola wako ndiye aliyeumba anachokitaka na anamchagua anayemtaka wao kasema kukuchagua kwa ajili ya uimamu na utume hawana wao khiyari sasa mbona huyu azungumza jambo la shura? Je, hawa muhajiruna na ansar waweza kukusanyika wakamchagua nabii? Alafu Allah akawaradhi nalo? Hawa muhajiruna na ansar wanaweza kuongeza idadi za rakaa ikawa Allah yuko radhi na hilo wakasema sisi muhajiruna na ansar tutasema kuanzia leo adhuhuri rakaa 5. Inawezekana? Haiwezekani. Ni kwamba wanapokaa katika jambo la kujadili ni lile jambo linalojadilika ni jambo ambalo liko katika mikono yao na uwezo wao na hili ndilo lolifanya kwa Ali ibn Abi Talib sasa swali linakuja ikiwa mnasema cheo cha uungu yani cheo cha kiungu mansabun ilahiyun ni cheo ambacho sharti achague Allah subhanahu wa ta'ala kama vile utume swali linakuja imekuwaje Ali ibn Abi Talib atoe nafasi kama ni kweli kwamba khalifa ni lazima achaguliwe na Allah kama nabii kwa nini Ali anatoa haki ya uteuzi kwa muhajirina na ansari hii ndio swali langu wana tabia ya kuzungumza maneno na kupeleka maneno katika mazingira ambayo si yake. Ukiwashinda katika ngombe, ah, hapa kazungumza kwa takia tu. Hapa kazungumza kwa takia, lugha hiyo mimi siitaki. Siitaki kabisa. Kwa sababu hayo utakayozungumza pia nitakwambia kazungumza kwa takia. Kwa dini itakuwa imekwisha. Dini ma, imefanyaje? Imekwisha kama wewe unaweza kusema kwamba hili ni takia, basi na hilo pia ni takia. Ah, takia vipi? Ndio hapo situmiliane. Dini mlaki itakwenda kwa akili zetu. Tutachagua tu wenyewe. Ukiona umebana unasema ah hii nitakia. Na mimi ukinibana mahali fulani nakwambia hii nitakia. Mbona Abu Bakar ndiye Abu Bakar kakaa pale kwenye ukhalifa takia tu? Dakika 10. msingi. Kwa nini Ali bin Abi Talib anatoa haki ya uteuzi kwa Muhajirina na Ansar, na hali ya kuwa hiki ni cheo kama cheo cha utume? Na haya maneno kwenye vitabu vyenu, tena athibitisha kwamba wao wakimteua mtu Allah iko radhi na hilo. Kana lillahi ridha. Maneno kama haya mnaweza kuyarudia tena mtapozungumza katika maswali yangu kuhusu maswahaba na msimamo wao. Hii ni nukta ya swali la pili. Kitabu na kifunge na kiweka pembeni. Aliye na wasiwasi, kitabu kipo hiki hapa. Kama ataka kujibu leo sasa hivi. Swala jingine ambalo mimi nalipa wasiwasi sana kwa upande wa Shia Ithna Ashariya ni pale niliposoma maneno katika kitabu cha Ihtijaj cha Abu Talib Ali. Hiki ni kitabu cha Kishia. Kitabu hiki ni kitabu cha Kishia, kimeandikwa na mwanachuoni wao wa karne ya sita. Leo ni karne ya 15, 1400. Ingia karne ya 14, 1400, karne ya 5 imeanza. Sasa hii ni karne ya 15. Yaani karne ya 15 imeshaanza, tunakimbilia nusu sasa. Huyu ni mwanachuoni wa karne ya sita. Karne ya 15 na 60. Anaitwa Abu Mansur Ahmad bin Ali bin Abi Talib. Na uzuri zaidi, kitabu hiki kimehakikiwa, ni chapa mpya hii, imehakikiwa na baadhi ya waandishi wa Kishia, lakini msimamizi mkuu ni shekhe wao akiitwa Jafar Subhani. Huyu ni katika Ayatullah, wanaoita Ayatollah Ayat, kwa wale wenye kupiga vilemba vikubwa kule Iran. Jafar Subhani alifanya ishraf. Sasa hii nilionayo hapa ni juzuu ya pili. Nataka msikie haya maneno. Katika ukurasa wa 69 hapa kwenye rangi. Nimesoma nikakuta kwamba baada ya kutokea mzozo, mzozo uliopita baina ya Ali bin Abi Talib kwa upande mmoja radhiallahu anhu na akiwa na wafika jeshi lake, kwa upande wa pili yuko Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhuma na jeshi lake. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu na jeshi lake, na Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhuma na jeshi lake. Sababu kubwa ya kukutana ni mzozo uliojitokeza baada ya kuuawa Uthman radhiallahu anhu. Wauaji walikuja watu waovu wakiongozwa na Abdullah bin Saba na kikundi cha watu waovu shirarun na walikuja kumvamia khalifa Madina, wakati mji wa Madina uko wazi, yani uko mtupu, watu wamekwenda haji. Wako njiani watu wanarudi sasa kutoka hija, wale wafuasi wa Abdullah bin Saba na kundi lao tayari walikuwa washazingira nyumba ya Uthman kwa muda na wakamuua. Katika mauaji haya hakuna sahaba hata mmoja aliyeshiriki, wote walikuwa ni watu ambao si masahaba. Anayetajwa mashia wasema masahaba wakubwa kama kijana, masahaba wakubwa wamemuua Uthman. Nani amtaje? Muhammad bin Abi Bakr. Lakini anawavuga, anawazuga watu na kuwafungafunga hivi, nawaambia hivi, Muhammad bin Abi Bakr amezaliwa njiani watu wanakwenda hijjatul wadaa. Baada ya hajjatul wadai siku 82 83 Mtume SAW afariki. Kwa maana ya kwamba Mtume anafariki, Muhammad bin Abi Bakari ni mtoto kichanga cha miezi mitatu, hata maji hajaweza kuita hata mma. Mtoto mdogo asema mma, sasa yeye pia hajafikia huko. Hawa sahaba vipi? Kwa hiyo hakuna katika maswahaba. Na wanakuja riwaya za uongo kwamba Aisha kasema uktulu nasalan fa innahu qad kafar, ni riwaya maudhua imepita kwa Nasri bin Muzahil na vitabu nyingine. Kwa hiyo hakuna sahaba aliyeshiriki. Sasa baada ya kuwa wa Uthman masahaba walioko Madina wakakusanyika wakalitazama ili jambo kwa haraka wakasema ukhalifa utakwenda kwa Ali bin Abi Talib. Wakakusanyika hawa muhajiruna na ansari aliowataja kwenye hadithi kwenye maneno haya wakamchagua Ali bin Abi Talib. Na hii ndio sawa sawa. Sasa ikaja Muawiya asema hivi, mimi sikubaliani, yeye bado alipotakiwa sasa na wewe kwa sababu alikuwa ni gavana wa Damascus. Aliteuliwa na Uthmani akiwa iko Damascus kwamba yeye ndio gavana wa kule. Na alikubalika na watu. Sasa aliposikia bwana Uthmani ameuawa na Waislamu sasa hivi wamemchagua Ali bin Abi Talib, asema hapana, mimi sikubaliani na uteuzi huo. Hakuna uteuzi kwanza mpaka tuwakamate wauaji waliomuua Uthmani wauliwe, alafu tuangalie swala la ukhalifa. Kwa sababu ni katika jamaa zake katika Bani Umayya. Uthmani ni katika Bani Umayya. Radiyallahu anhu. Ali amwambia hapana, kubali kwanza. Kwa mzozo ukaja hapo. Kubali kwanza, mimi sikubali kwanza mpaka tulimalize jambo hili. Ali bin Abi Talib katika hili alikuwa katika haki. Na Muawiya katika hili alikosea. Hivi ndivyo wanazungumza Ahli Sunna wal Jamaa kwa ijtihadi zao walizozifanya. Na Allah alitakupitisha jambo na likawa. Kwa hiyo Waislamu wakakutana katika sehemu ya Siffin. Sasa hivi Siffin iko Sham, iko Syria. Sio kama zamani ilivyo kama likani kahama. Maana kulikuwa na majini ya kizamani. Sehemu hii inaitwa Sham. Ukanda mkubwa ukiangalia imemeza nchi karibu 3-4. Sham sasa hivi ndio zile nchi za Jordan, al-Urdun, Palestina, Lebanon, pamoja na nini? Na Syria. Sham sasa hivi nikasema sasa hivi iko Syria. Waislamu wakakutana katika sehemu hii. Si kwa sababu hawa Sunni, hawa Shia. Ali bin Abi Talib hili analizungumza vizuri katika Nahjul Balagha. Lakini naona kama mtakimbia kwenye maudhui ambayo ilikuwa ni swali ambalo nilikuwa nataka kulizungumza. Katika kurasa 525 naweka sawa tu mambo ili tupite katika usalama. Mtu asije akasema hivi na hivi. Msiseme hivyo. Haikuwa vita baina ya Sunni na Shia kama wanavyoleta fikra baadhi ya watu. Ilikuwa wote ni Ahli Sunna wal Jamaa, kwa maana kwamba wote wamesimama katika Sunna na wao katika Jamaa. Ikhtilafu imekuja katika mawazo. Muawiya asema hivi na ana nguvu za kijeshi. Ali asema hivi. Sasa Ali bin Abi Talib anawaambia, anaelezea ile habari katika Nahjul Balagha ukurasa 525 anasema hivi, sikiliza. Wa min kitabi Allah alayhi salam katabahu ila ahli al-amsari yaqussu fihi ma jara bainahu wa bain ahli Siffin. Ana kitabari tasema ay kutubuhu ila ahli al-amsari, kujibu kutubuhu barua zake kwenda kwa watu wa miji. Yaqussu fihi, anaelezea ndani ya barua hiyo ma jara bainahu wa bain ahli Siffin, yale yaliyojiri baina yake yeye na watu wa Siffin. Anaelezea nini kwenye barua hiyo? Maandishi yameandika Ali bin Abi Talib, anasema hivi, wa kana badu amrina, ulikuwa mwanzo wa jambo letu. Anna iltaqaina walqaumu min ahli shami, ni kwamba sisi tulikutana na watu katika watu wa Shamu. Mwanzo ulianza hivyo. Wadhahiru anna rabbana wahidun, si kama neno hayo, na dhahiri ni kwamba mola wetu sisi ni mmoja. Na hali ya kuwa dhahiri mola wetu sisi ni mmoja, kwa sababu wao ni wao halia hapa. Wa nabiyuna wahidun, na mtume wetu sisi mmoja. Watu wa Shamu ni kina nani? Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ali asema mwanzo wa jambo letu kukutana sisi, hali ilikuwa dhahiri dawa yetu sisi ni mola wetu sisi ni mmoja, na mtume wetu mmoja, na dawa yetu wa da'watana wa dhahiru anna rabbana wahidun wa nabiyyana wahidun wa da'watana fil islam wahidatun. Mola wetu ni mmoja, mtume wetu ni mmoja, na dawa yetu sisi katika Uislamu ni moja. Sikiza maneno mengine anaongeza. Anasema wala nastazidu fil iman billah. Sisi hatuwazidi wao katika kumwamini Allah والتصديق برسوله لكم صديق شمت مواك ولا يستزيدون لنا ولا وها تزيد في السكتوت تقول طلعت عا لم يلو الأمر واحد يمني موجد أسمى إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان اسمكوا وقوليك لاختلفيانا قوسوا دم عثمان هلي ndilo lilifanya sisi tupigane wa nahnu minhu bara na sisi tuko mbali na damu ya Uthmani hatukuhusika kumuua Uthmani kwa sababu pia kuna baadhi ya wazushi walieleza maneno kwamba eti Ali bin Abi Talib anawajua waliomuua Uthmani na yeye kawahimiza lakini anawalinda Muawiya anasema kumbe ndio hivyo basi tukubali ukhalifa wake sasa Ali bin Abi Talib ajitakasa asema hapana mimi sihusiki na damu ya Uthmani lakini mwanzo jambo letu sisi ni moja eh mola wetu ni mmoja mtume wetu ni mmoja daawa yetu sisi ni moja sisi hatuwazidi wao katika imani ya kumwamini Allah na mtume wake na kumsadikisha wala wao hawatuzidi sisi jambo ni hili moja isipokuwa tumekhtalifiana kuhusu damu ya Uthman mpo sasa waislamu kweli walipigana yakatokea yaliyotokea baina yao Waislamu wengi walikufa katika vita ile. Na masahaba wengi kwa majina yao tuko nayo ambao hawakushiriki vita vile wakakaa pembeni. Wengi na baadhi yao wachache walikuwa pamoja na Muawiya, na baadhi yao vile vile wachache walikuwa pamoja na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Na katika vita hivyo akauawa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu anhuma wa ardhahuma. Sasa baada ya mambo mengi kujiri pale maki likuwa ni mwaka 34 36 baada ya kutawala Ali bin Abi Talib mpaka umeingia mwaka wa 40 matatizo sasa ikapangwa njama na kikundi kilichoasi katika utawala wa Ali bin Abi Talib khawariji wa naharawani wakajitokeza baadhi ya watu wakabeba jukumu la kumaliza fitna waliona kwamba ni kumaliza fitna kumbe wanaingia kwenye fitna kubwa zaidi akajitokeza mwovu katika wao akenda akamuua Ali bin Abi Talib Ali akauawa akapigwa visu Ali bin Abi Talib wakati ya kiswali akauawa madhluman radhiyallahu anhu sasa utawala ukenda kwa Hassan kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema khilafatun nubuwati ba'di 30 sana ukhalifa wa kiutume hasa ule uliosema katika minhaji nubuwa ni miaka 30 ahlu sunna wanahesabu miaka 30 mpaka miezi 6 aliyotawala Uthman aliyotawala al-Hasan bin Ali mnaelewa ambao ulikuwa ni mwaka 41 Hasan bin Ali alirithi jeshi silaha mali madaraka na kila kitu kutoka kwa babake alirithi vitu hivi sasa akaona sasa nimerithi nguvu hizi pamoja na kwamba watu wa Muawiya khawariji wa naharawani mimi naweza kuwapiga maana watu wa Muawiya walipigwa na ndio maana wakataka sulhu wale wakisimama wanapigwa jeshi la Ali ni kubwa na lina nguvu umeelewana watu wa naharawani wakapigwa sasa aona kwamba niendelee kupigana nao hawa ya nini? Ya nini nipigane nao? Akasema hapana. Ni lazima tufanye sulhu. Tufanye sulhu. Lakini sulhu hii ndio inafanya mimi nitoe maelezo haya na ni swali langu la tatu. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma akaamua kujiuzulu. Unajua kujiuzulu? Ninyi wa Tanzania mnasema kung'atuka. Eh? Akang'atuka. Akaachia madaraka. Kumwachia Muawiya. Kwa madaraka ma Muawiya. Mnaelewa? Lakini maneno haya siyatoi kichwani mwangu. Ninawanukulia. Kwa kuwa yeye anafahamu kama vile alivyofundishwa na baba yake kwamba wale ni Waislamu wenzetu, dini yetu ni moja, Mola wetu ni mmoja, mtume wetu ni mmoja, da'wa yetu ni moja, tumehtalifiana katika hili tu. Naweza kulimaliza mimi. Kwa mafundisho hayo, anawaambia watu wake Hasan ibn Ali radhiallahu anhu, ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai. Ara wallahi anna Muawiyata khairun li min haulai. Nimerudi kwenye kitabu Al-Ihtijaj cha al-Imam Abu Mansur Ali ibn Abi Talib At-Tabarsi au At-Tabrasi. At-Tabrasi min ulama al-qarn as-sadis, katika wanawachuoni wa karne ya 6 wa Shia al-Ash'ariyya. Katika juzuu ya pili ukurasa wa 100 ukurasa wa 69 anasema, mimi ninavyoona kwamba huyu Muawiya huyu ni bora kwangu mimi kuliko hawa. Hawa kina nani? Mimi sitaki nijibu mimi. Au wewe msijibu nyinyi. Atajibu al-Hasan. Mimi naona Muawiya ni bora kuliko hawa. Kina nani anasema, yazumuna annahum li shia. Hawa wanaodai kwamba ni shia wangu, eti kwangu mimi ni shia. Wapenzi hawa. Muawiya ni bora kuliko hawa. Mimi ndo nikuulizeni. Nawauliza mashia sasa. Je, salafu wenu waliotangulia nyinyi, waliotangulia nyinyi katika ushia ni bora au nyinyi ni bora kuliko wao? Nyinyi mashia wa sasa mliopo hapa Duga, Tanga, Tanzania, Afrika Mashariki, duniani kwa ujumla, nyinyi ni bora shia wa zama hizi au wale waliotangulia wakasuhubiana na Ali bin Abi Talib kisha wakasuhubiana na mwanawe Al-Hasan bin Ali, nyinyi ni bora au wale? Jibuni swali hilo, na swali hilo litajibiwa mbele ya hadhara za watu. Sitaki mjibu pembeni, nataka mnijibu mwenyewe nikiwepo, kwa maana mnialike leo. Nataka kujibu maswali yako mbele za watu, kwa maana kwamba mjadala au mdahalo. Msijibu pembeni. Kama wale ni bora, basi Hasan anasema Muawiya ni bora kuliko wale. Yazumuna annahum li shia, wanadai kwamba wao kwangu mimi ni shia. Ibtaghu qatli, wataka kuniua. Wantahabu thakli, na wakapora mizigo yangu. Wa akhadhu mali, na wakachukua mali yangu. Wallahi la an akhudha min Muawiyata ahdan ahtinu bihi dami wa amanu bihi fi ahli khairun min an yaktuluni. Mimi kufunga mkataba na Muawiya ikawa ni sababu ya kuhifadhi damu yangu, nikasalimika kwa familia yangu, ni bora kwangu mimi kuliko kuniua. Hapa pana maswali kama mvua, lakini nitauliza kidogo. Msiwasemeze. Kuna maswali machache, mengi, lakini nitauliza machache. Ukhalifa ni kama utume. Je, kama ukhalifa ni kama utume, nabii anaweza akaudhiwa kikweli kweli na watu wake kisha akaamua kujiuzulu? Kwamba mimi jamani, kuanzia leo mimi najivua, si mtume tena, si utaki. Ah, chukua ni nini? Aweza nini hukumu ya nabii huyo? Haiwezekani kutokea kwa nabii. Rahimallahu akhi Musa laqad udhiya akthar min hadha fasabar. Mtume صلى الله عليه وسلم au kama qala alayhi salatu wasalam asema, Allah amrehemu ndugu yangu Musa, aliudhiwa zaidi kuliko hivi, lakini alisubiri. Musa aliudhiwa sana mpaka Allah anasema kwenye Qur'an, mpaka anasema Musa, lima tu'dhunani, kwa nini mnaniudhi? Bani Israeli walikuwa shushwavu, walimuudhi, lakini hakujiuzulu, alisubiri. Sasa Hasan amefanywa lipi kubwa? Kama kuuawa, kam min nabiyin wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyyuna kathir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu ma'as sabirin. Hapo alikuwa ndo mahala pake, kwa nini ajiuzulu? Hamjajiuliza swali hilo? Kama ukhalifa ni cheo kutoka kwa Allah, kama vile utume, ilikuwaje Hassan ibn Ali ajiuzulu, patakuwa na moja mambo mawili. Ima kujiuzulu kwake ni kwa sawasawa ni jambo sahihi, kwa hiyo ukhalifa si cheo kama utume. Hilo mlikubali. Au mkubali kwamba amefanya makosa kwenye kujiuzulu kwake kwa sababu ukhalifa ni kama unabii. Ukikubali hilo atakuwa Hassan si maasumu. Akukingwa na makosa. Ukikubali Hassan si maasumu, tayari ushafungua ule uzi uliofunga. Ulifunga kibunda chako vizuri tauzi mara kimefunguka chote. Kama ulifuma nyuzi zako katika za kitambaa mara chote kimefanyaje? Kimefunguka. Hadamta ma banaitahu sinin. Umevunja lile yale uliyotengeneza miaka mingi watupigie kelele. Umevunja yote kwa wakati mmoja. Isipokuwa sasa hawa wana lugha ya kiujanja ndio maana nakaniweke sawa hapa. Wanasema Hassan unajua alifanya vile kwa maslahi. Alifanya vile kwa maslahi. Alafu Allah atuongoze katika haki. Batili kitu kibaya sana matamanio ya nafsi. Wanasema angalia hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ule mwaka wa sulhu ya Hudaybiyah. Aliingia mkataba na makafiri. Alikubali kutanaza ni baadhi ya mambo akayaachia pamoja na kwamba ilikuwa sio inawakandamiza Waislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali. Kwa hiyo kwa maslahi ya Waislamu, kulinda damu za Waislamu, hapa sasa hivi unakubali unasema kwamba wale pia nao ni Waislamu. Kwa maslahi ya kulinda damu na nguvu ya Waislamu, ikabidi afanye sulhu. Haya maneno mnaweza kuwadanganya watu ambao hawakusoma na hawataki kutumia akili zao katika kutafakari mambo. Yapo mambo ya kujadilika. Yako mambo ya kujadiliwa na yapo mambo ambayo yanakubali kutanazani. Katika Uislamu yapo kwa maslahi fulani unaweza ulikuwa ulifanya jambo fulani, lakini kwa kuangalia maslahi fulani ukaona kwamba kwa wakati huu afadhali niliwache jambo hili ili mambo yasijakaribika zaidi. Yapo. Kuna mambo hakuna tanazuli juu yake. Hakuna kutanazani. Nabii hawezi kutanazani ajivue utume kwa sababu kaudhiwa, haiwezekani. Hata siku moja. Na katika suluhu ya Hudaybiyah, Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na mikataba yote hakujivua utume. Au mtaka kutambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile alikubali kujivua utume. Lakini Hassan alijivua madaraka. Akampa madaraka Muawiya. Wafuasi wake wakamwambia kafarta, umekufuru. Kwa sababu alitaka vita viendelee. Lakini Hassan ni bishara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema inna ibni hadha sayyidun yuslihu Allahu bihi ta'ifatayn min al-muslimin ta'ifatayn azimatayn min al-muslimin. Mjukuu wangu huyu, mwanangu huyu ni sayyid, bwana mkubwa, sayyid Hassan ibn Ali. Huyu mjukuu wangu mimi ni sayyid. Allah atakuja kusulihisha kupitia yeye makundi mawili yatakayopigana katika Uislamu. Fakana fasummiya amu fasummiya amu tanazulihi, ule mwaka wa kutanazali kwake, amal jamaa, ukaitwa kuwa ni mwaka wa umoja. Waislamu waliungana. Waislamu wanaweza kupigana, inaweza kutokea fitna wakapigana. Qur'ani yatufundisha hivyo. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu, ikiwa makundi mawili ya Waislamu yakipigana. Na hawa walipigana ni makundi mawili ya Waislamu, lakini watu wabatili wakayapuzia, wakayapuzia mambo haya, na mpaka leo yanapuziwa, yanazungumzwa katika sura ya ajabu kabisa. Baadhi na Uhud pia izungumzwe hivyo. Almuhimu, swali langu leo katika sehemu, kwa nini Hassan ibn Ali ajiuzulu ukhalifa? Hilo ndio swali la kujibiwa kwa mujibu wa maandiko. Si kutoka kichwani kwako. Moja hilo. Pili, kwa nini ampe ukhalifa kafiri ambaye ni Muawiya bin Abi Sufyan, iwe kwa mkataba, bila ya mkataba, kwa maandishi, bila ya maandishi? Kwa nini ampe ukhalifa mtu kafiri? Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na nafasi ya kumpa ukhalifa alini utume Abu Jahali ili asiendelee kumuudhi? Nataka maswali hayo yajibiwe. Ni maana nikaita maswali bila ya majibu. Sitaki kujibiwa kwa kujifungia chumbani au kujifungia msikitini au kukaa kwenye baraza za kahawa na kwenye mazumna na nataka nijibiwe kielimu. Mimi ndiye muulizaji, nimeuliza mbele za watu, nataka kujibiwa mbele za watu. Meza moja hapa, maiki moja pale, nyingine huku. Vitabu viwekwe. Watu wajibu maswali, tusibadilishane. Mnaelewa? Mimi nimeshashika kasi. Sijui nyinyi. Unawezekana kusimama au tuendelee? Mwana mweza mkashabikia kumbe maumia. Swali jingine mimi nauliza swali la mwisho. Kwa wakati huu maswali yako mengi. Mimi nimehesabu naona kama swali za kufika 30 si mangapi, lakini nitauliza machache ya msingi. 30 mshakaribia. Katika kupekua pekua hivi pita yangu nilikutana na kitabu kimoja kinaitwa Biharul Anwar. Hiki hapo. Hiki ni kitabu katika vitabu vikubwa vya Shia. Na waonyesha kabisa wakija wakiviba, wakivichoma moto, muone kwamba ndio hivi hapa tayari jamaa alikuwa na kweli. Kazi imeisha. Mnaelewa? Maana huwezi kujua bwana, hujuma ziko nyingi. Sasa nawaambia kitabu chenyewe ni hiki na nitawaonyesha mahali ninaposoma. Aliyena wasiwasi atakuja na kitabu hiki kipo pale maktaba. Kitabu hiki Biharul Anwar ina fani nimekuta juzuu 44. Niliwaambia siku juma. 44 au 48. Kwa maana kwamba nusu nzima haipo kwa sababu kitabu hiki kiko katika juzuu 110. Pale pana 44 au 48. Kwa maana hata nusu pia haijafika. Lakini juzuu hii ya 25 ipo. Unaelewa? Kuna nini katika juzuu ya 25? Ukurasa wa 478. 478 mpaka 479. Huyu mwenye kitabu Biharul Anwar, kaitwa Biharul Anwar Aljami'atu lidurari akhbari la immati al-athhar. Bahari za nuru zilizokusanya lulu za habari za maimamu waliotoharifu. Kimeandikwa na al-alim al-allama. العلم العلامة الحجة فخر الأمة المولى الشيخ محمد باقر المجلسي. مجينا يوتن ياكي تسعدك جزوهية 25 وانا سيما. وذكر بعض أهل العلم كذلك مكيني كبيسة. وذكر بعض أهل العلم أن عبد الله ابن سبأ كان يهوديا فأسلم. كنا كيومبي كيف عبد الله بن سبأ كيومبي أنا إيتو عبد الله ابن سبأ أنا سمع أليكوني يهودي نتأليزا كدوغو فيا بعدها بعد كجنغ هوجي يمسينجي. Huyu Abdullah ibn Saba anasema alikuwa ni Myahudi. Fa aslama. Kisha akasilimu. Hivyo kivyao vyao. Azilisha Uislamu. Wawala Aliyan. Na akampenda Ali. Yani akadhirisha mapenzi kwa nani? Kwa Ali. Yahudi huyo. Vitabu vya Shia vinasema hivyo. Wakana yakulu. Huyu bwana alikuwa anasema. Akisema. Wahuwa ala Yahudiyatihi. Na hali yuko katika yuko ndani ya Uyahudi wake wakati alipokuwa bado yuko ndani ya Uyahudi. Fi Yusha bin Nun alikuwa akisema maneno ya ghulu, yani kuvuka mipaka, kuhusu Joshua mwana wa Nuni. Joshua bin Nun alikuwa na maneno yake kuvuka mipaka. وصي موسى بالغلو أمني وصي وموسى لقوا كسوم زمانين وغلو يعني كم ينوم كم ينوم بيو سك إسلام كنوم أنا ما فندش من النبي هو عبد الله بن سبع لبكم يهودي كن يهودي واقي alikuwa akizungumza maneno yanayomhusu Yoshua mwana wa Nuni, maneno mabaya kabisa ya kumfanya yeye kama Mungu. Fakala fi islamihi baada ya wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ali mithla dhalik. Katika Uislamu baada ya kusilimu kwake, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaja akayasema maneno yale yale, mfano wa yale kuhusu Ali bin Abi Talib. Mtume sana sana alipofariki akajitia katika Uislamu. Akaanza kuzungumza maneno yale yale ya ghulu aliyokuwa akizungumza na hali ya kuwa yeye ni Myahudi. Leo anarudia tena katika sura ya Uislamu. Kule alikuwa akimzungumzia Joshua mwana wa Nuni, wasii wa Musa. Leo anamzungumzia Ali bin Abi Talib. Mfano maneno hayo. Sasa sio kwenye swali hapo. Swali linakuja. Wakana awwala. Mimi nasema awwala kwa sababu ni kabla ya kana, sio? Wakana huwa. Wakana awwala man ashhara bil qawli bi fardhi imamati Ali alayhi salam. Yeye alikuwa ndiye mtu wa mwanzo aliyetangaza kauli ya ulazima wa uimamu wa Ali. Yeye ndio akaanza kupita, huyu Ali ndio lazima awe imamu, huyu ndio kiongozi, huyu ndio khalifa, huyu yeye ndio mtu wa kwanza. Mwenielewa? Abdullah bin Saba Myahudi, sisomi kwenye kitabu cha Ahli Sunna, nasoma kitabu kilichotoka Irani, kimeandikwa na mwana wa chuoni kwa Shia. Asema Myahudi huyu alipokuwa katika Uyahudi wake alikuwa akimzungumzia Joshua mwana wa Nuni, wasii wa Musa, kwa maneno ya kuvuka mipaka. Alipoingia kwenye Uislamu akamzungumzia Ali, mfano wa hivyo. Na huyu ndio mtu wa kwanza aliyetangaza kauli ya ulazima wa ukhalifa wa Ali, kwamba huyu Ali huyu ndio khalifa, huyu ndio imamu, huyu Waislamu mkeni nyie mjui. Yahudi, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاليهودي أو الإسلام أمتني هو يوم توا هو عليه هو يوم خليفة هو يقول لهم الأقوان وأظهر البراءة من أعدائه. لا يوم توا أقوان عليه ظهري شوادوي وجتنجا نما أدوي ذاك أكجنجا kwamba wale waliotangulia katika ukhalifa kumtangulia Ali kwamba hawa ni maadui wa Ali, wamemtora Ali. Kwa hiyo akaanza kudhihirisha chuki. Wakasha pa mukhalifihi, na akawakashifu wale waliomkhalifu Ali. Wa aktharahum, naona, na akawakufurisha. Nani huyo? Abdullah bin Saba Myahudi akawakufurisha Abu Bakar, Umar, Uthman na wengineo. Ah, makafiri. Tutaona nazo Yahudi yanapokuja. Wa aktharahum, na akawakufurisha. Sasa mwandishi hapa kwenye kitabu anasema famin hahuna, kuanzia hapa kana man khalafa shi'ata, wanasema wale ambao wamewapinga wanawakhalifu mashia. Aslu tashayyu'i warrafdi ma'khudhum min al-yahudiyya, wapinzani wa shia wanasema asili ya ushia na urafidhi umechukuliwa kutoka kwenye uyahudi. Sasa kwa nini tukisema hivyo na mambo yenyewe yakiwa, yani mambo yakiwa yashafika mpaka hapa, sisi tuseme nini sasa? Mwataka sisi tuseme nini? Kwa sababu tukisoma kwenye nususi vitabu vya Ahlus Sunna na vitabu vya Shia, tunapomsoma tunapomtazama Ali bin Abi Talib tumuone tofauti na nyinyi. Ali bin Abi Talib yeye ndiye aliyekwenda mwenyewe mguu mosi mguu pili mpaka kwa Abu Bakar Siddiq, akala kiapo cha utiifu. Ali bin Abi Talib yeye ndiye mwenyewe kwa barua yake aliyoandika kataba kutubuhu ila ahli al-amsar, kwa watu wa miji anaandika kwamba mimi nimechaguliwa, nimepewa bai'a na muhajirin na ansar, kwa sababu wao wakikusanyika wakishauriana wakamchagua mtu kwamba wewe ndio kiongozi, Allah iko radhi, Haya ni maneno ya Ali bin Abi Talib. Hatukumsikia akimkufurisha Abu Bakar wala Umar wala Uthman, bali ana maneno haya yafuatayo. Yasikilizeni. Yatakuja maswali yake, lakini natanguliza hili kitabu cha Nahjul Balagha na kirudia tena. Allahu al-musta'an. Mtavumilia kidogo ili kuna vitu vikamilishe. Msione vibaya kwamba tunachelewa. Mamu ndio shapamba moto, turudi nyuma tena. Allahu al-musta'an. Al-muhim Ali bin Abi Talib anasema, "Laqad ra'aytu ashaba Muhammadin." Mimi nimewaona maswahaba wa Muhammad. Fala ara wallahi ahadan minkum yushbihuhum. Mimi simuoni yoyote katika nyinyi anayefanana na wao. Niangalie katika reference yao katika niangalie ni ukurasa wangapi, lakini mimi نعم هذه كلاهج البلاغة وقراصة من وجه ستنا مبيلي بقى من وجه ستنا تعج نعم من ينوها يأت من الشاكة أتقول يكون ونشوة كتابه هيك كيبو هابا لاتا مكتبة نظاني كيبو بالي عشان ما ينذي أنا ما أنبيه ولي ما أفوه سواك لقد رأيت أصحاب محمد نمي نميوانا مصحاب ومحمد نقول إذا au nitakwambia nitajie watu 10 au 20 katika maswahaba wa Muhammad. Alafu wataje Abu Bakar yasiwemo. Taja utakavyotaja. Umar yasiwemo. Uthman yasiwemo, taja. Sasa sema mimi nimewaona maswahaba wa Muhammad, lakini fama ara ahadan yushbihuhum minkum. Simuoni yeyote katika wao anayefanana na nyinyi. Hakuna anayefanana na nyinyi. Atawataja huko nyuma kwamba wao wakoje. Kuna mahali atawataja hali katika kitabu hiki wao wakoje. Wajua baadhi ya madhehebu ziko kama vile dini nyingine. Mtu za kumuona atembea na Biblia yake aende. Hajui kilichomo ndani, kumbe kitabu kile kitamtukana yeye. Hajui, baki ambaye hii hapa soma ah. Wacha hiyo, hiyo nyingine soma ah. Hizo za kile ambaye soma ah, yeye kafanya kuimba kitoko. Hajui amebeba kitu gani. Allah ndo akapiga mfano kama mathali al-himari yahmilu asfar. Sasa kitabu hiki kisema hivyo hivyo, mimi sioni yoyote katika nyinyi anayefanana na wao. Alafu mtawasikia wao wakoje. Anawataja hapa hawa maswahaba wa Muhammad wakoje. Asema laqad kanu yusbihuna shu'fan ghudran. Watu hawa walikuwa wakiamka asubuhi nywele zao zimetimka na wamejaa vumbi, kwa sababu kuchimba mashimo, kuchimba mitaro au kufanya kuchimba michanga au kufanya nini. Anasema katika maneno haya kadibatu sujada, kwa kadibatu sujada, na hali ya kuwa wamekesha wakiwa wamesujudu, sujadan wa qiyaman, na hali ya kuwa wamesimama kwa ajili ya kumwadhimisha Allah na kuswali kwa ajili yake. Mimi na sahaba Muhammad nimewaona wakiamka asubuhi wamechafuka. Hakuna tiles wala hakuna sakafu katika majumba yao. Wanaswali katika udongo, katika matope. Wamechafuka, tunasema wamelala kwenye majivu. Shu'fan ghubran. Kwa nini waqadibatu sujjatan wa qiyama? Allahu musta'an. Yurawihuna baina jibalihim wa khududihim. Watu hawa walivyo mara wakiweka mataji yao na nyuso zao, na mara nyingine wakiweka mashavu yao. Ndio maana murawaha, almurawaha baina al-amalaini an yuf'ala maratan kadha wa maratan kadha. Kwa hiyo mara wakifanya hivi, mara wakifanya hivi. Wayaqifuna ala mithli al-jamri min dhikri ma'adihim. Walivyo kama vile wamesimama kwenye kala moto katika kukumbuka kiyama au siku yao ya kurudishwa kwa Allah. Ka'anna baina ayunihim rukab al-mihza min tuli sujudihim. Iza dhukira Allahu hamalat a'yunuhum حتى تبلهم أو حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء من الثواب. هذا ما يليز علي بن أبي طالب كوسلاني ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم أكتاجوا الله ولا تتميكا ولا توما تشوزي ولا تتكسيكا كما في الميتي لا تتكسيكا كبيني تكمبونغا وادير يكو غوبا ولا غوبا نين وادير يكو غوبا عذابه نكترجي ثوابه. هذا ما صحابة ومتومة محمد صلى الله عليه وسلم تسالي كونتا وكسنكم تنين tusema tunaposoma kwenye vitabu vyenu tuona kwamba iko tofauti Ali bin Abi Talib alivyo ni tofauti na alivyo Abdullah bin Saba. Abdullah Ali bin Abi Talib yeye mwenyewe aenda toa kiapo cha utiifu kwa Abu Bakar na Umar na Uthman yeye mwenyewe. Walamma raa anna al-khalifatayn أعني الخليفة الأول والثاني قد بذل أقصى الجهد في نشر التوحيد في نشر كلمة التوحيد ألفونا إلو لونا فونا قد سلمش مني بايع وسالم حكوشي تنغوذ كما تقبو كجب صالي يتقبل يتقبو كجب كوليزو لما صالي يأو يتقبو كجب بادو يأكو ألكونا مني بيا anawasisitizia watu kwamba shura ni ya muhajirina na ansari inapomchagua mtu Allah ameridhika na hilo. Tuone msimamo huo ni tofauti na msimamo wa Abdullah ibn Saba. Yeye ndiye mtu wa mwanzo aliyesema huyu Ali ni khalifa. Ali ibn Abi Talib awasifia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sifa hizi tulizozitaja hapa. Huyu Abdullah ibn Saba aliwatukana masahaba. Akawakashifu wa aktharahum na akawakufurisha. Mpo? Tutaona kwamba ni vitu viwili tofauti. Tukiwatazama hao tulionao sasa tuwaona wamili zaidi kwa Abdullah ibn Saba kuliko kwa Ali. Mimi napata wasiwasi. Nini napata wasiwasi? Ali hebu fungueni minyororo. Kweni wazi. Tumeona Ali anawataja maswahaba radhiallahu anhum pamoja na yeye ardhahu na yeye vile vile. Yeye anawasifu baya yeye katoa kiapo. Abdullah ibn Saba kinyume azungumza maneno ya kejeli kebehi kufuru ya kwa kufurisha masahaba. Alafu tukiwatazama ndugu zetu na ujumbe wanaokuja nao tunasema la hawla wala quwwata illa billah ndio ule ule usabaia. Amoni kwamba kuna jambo hapo na wallahi jambo moja zuri sana ambalo kwa walinganizi njepesi kwao ushia wajijibu wenyewe kani ndo wepesi ulivu uwe na maarifa tu ya kuweza kutazama na kuhoji lakini ushia ushajimaliza siku nyingi wenyewe na ndio maana vitabu vyao kupatikana si rahisi lakini ukishavitia mikononi viwili vitatu ushaumaliza ushia kwa sababu ushia unajimaliza wenyewe. Haya, swali langu la msingi kuhusu khalifa, kama huu khalifa ni jambo la kiungu, ni jambo alilofundisha Allah subhanahu wa ta'ala, imepaje kwa Islamu tahari na duhuri wasiweze kutambua kwamba ukhalifa huu ni wa Ali bin Abi Talib mpaka aje Yahudi awaelezee jambo hilo kuna nini hapa. Kwa hili ni swali mtasimamia hapa. Mtanikumbusha kwamba tumeishia kwa Wayahudi. Mimi kuna nini? Tuko pamoja insha Allah. Haya mambo mpaka yakawe sawa. Maswali yangu ya vibitini na muyafikishe kwa uzuri kabisa. Na pia vile vile kama tutoka hapo kidogo kwa ajili ya mapumziko, wanasihini ndugu zetu wengine ambao mnaona kwamba labda wana kijukorofi ukorofi hivi wakizungumza kujitumua kuhusu ushia. Waje. Waje sikilize tu. Alafu maswali waya note wakishaweka katika kumbukumbu zao wajiandae na majibu maana hapa kwa papo kwa papo hawataweza. Hawataweza. Sasa wajiandae na hata maneno ya kuzungumza. Wajiandae vizuri waje. Lakini pia wakitaka papo kwa papo sisi tuko tayari. Lakini sio kwa maswali. Unalo swali? Ah. Na rai uwana Siku ya Ijumaa iliyopita hapa walizungumza maneno kama haya kwamba sasa tumeshasikia, lakini itabidi sasa tuwaite mjadala. Nikawaambia hapana, msiwaite kwa ajili ya mjadala, kwa sababu hawatakuja. Sisi tuna habari na wao, tushawaita wakakataa. Sasa mimi nitakuja siku nitauzungumza ushia ndara ndara ni uchambue, alafu wao sasa waniandikie barua mimi waniite kwamba bwana sito kutaka siku kadha uje uyathibitishe uliyozungumza, mimi nitakuja hata kusema kesho kutwa. Wakisema leo mimi niko tayari, mnaelewa? Lakini sisi hatuna wino na karatasi za mchezo za kuandikia wao alafu wao wasije. Wao waandike na mimi jawabu langu nalitoa, mimi niko tayari. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, barakallahu fikum.